ألا صوما لهيا ذكرينا، وكوني للهدى حسما حصينا، ومدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين. ألا صوما لهيا ذكرينا، وكوني للهدى حسما حصينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن dhammaantiin meel kasto joogtaan iyo si kasto maqalka idaacadda idin ku soo gaaraya ku soo dhowaada barnaamijkeena gaarka ah oo aad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo galabta cagta mariyay maleeshiyaadkii danab baaba iyo hoog oo galabta ka daarnaa fagaaraha dagaalka ciidankii lagu faanayay oo u qaybsamay mid la qabtay iyo wax la dilay iyo kuwo ilaa iminka aan meel lagu sheegin halka ay jaan iyo cirib dhigeen bayaan goordhow ka soo baxay mujaahidiinta oo weerarkaasi lagu faahfaahiyey barnaamijka ayaan idinkugu haynaa weerar camaliyad istishaadi ah oo saaka waabarigii ka dhacday deegaanka laasgacamey ee gobolka mudug waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca maxaad ka taqaan dagaal oogayaal muddo sannadaha lagu raad joogay oo camaliyaddaasi ku dhaawacmay mujaahidiinta libaaxyada towxiidka oo caawa ku dakeynaya ceel la helay haddaba waa sidee xaaladda caawa deegaankii galabta lagu dagaalamay sidoo kale dhegaystayaal waxaan barnaamijkeenna ku soo qaadan doonaa kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ujeediya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo looga hadlay isbeddelka siyaasadeed iyo midka ciidan ee ka jira dalka guulaha mujaahidiinta iyo naasabeelka ku dhacay cadowga fariimo ku socda maleeshiyaadka murtadiinta iyo waalidkooda mujaahidiinta iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka falanqayn aan ku samayn doonno ayaannu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaas iyo kuwo kale oo aan idiin qarinayno ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan mar kale ku soo dhowaada barnaamijkeena gaarka ah iyo guulaha mujaahidiinta جيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب وهجا قدق استيال مركل السود وادا sida aad ku dhageysateen galabta tabinteni tooska ahayd ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar cagta lagu mariyay maleeshiyaadkii murtadiinta ku qaaday deegaanka ceel la helay ee duleedka degmada ceelgaras wilaayada galgaduud dhimasho badan iyo dhaawacyo ayaa weerarkaasi ka dhashay iyadoo sidoo kaleetana ay jiraan qanimo hub iyo gaadiid iyo rasaasa oo ciidanka mujaahidiinta ay dagaalkaasi ku furteen haddaba bayaan ayaa goordhow ka soo baxay taliska mujaahidiinta kaas oo lagu faahfaahiyey weerarkii mujaahidiinta diinta ay ku qaadeen deegaanka ceel helay waxa inoo soo koobaya bayaankaasi oo isha soo mariyay walaalkeen Ismaaciil Salaad Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Galgaduud agmarinta saligada murtadeenta ee ceel helay 30 bisha safar 1445 Hijri dhanka kalena ku beegan 15 bisha September sanada 2023 ka wa qatiluhum hat لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إذا ماذا مجاهدين تا وحي قلبت أو جمعة صلاة عصير كدب weerar cagmarina ku qaadeen saligada maleeshiyaadka ridada ee deegaanka ceel la helay ee wilaayada Islaamiga Galgaduud saligada murtadeenta ee la weeraray waxaa ku sugnaa boqolaal ciidamo murtadeen ah kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka shahaada la dirirka ah ee saliibiyiinta murtadeentu ka wadaan bariga wilaayada Galgaduud mujaahidiinta ayaa cadawga ku qaaday weerar ixtiham ah dagaal kooban kadib mujaahidiinta waxaa Allah fadligi si buuxda gacanta ugu dhigeen saligyada ay murtadeentu ka sameysteen deegaanka ceel la helay waxaa halkaas cadawga lagu gaarsiiyay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadawga waa 17 askari oo lagu dilay goobta dagaalka kuwaasi oo u badan murtadeenta uu Mareykanku toobaray ee isugu yeera danab waxaa sidoo kale cadawga laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaas oo ay gacanta ku hayaan ciidanka mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay Allah fadligiis gacanta ku dhigeen gaadiid iyo saanad ciidan oo tiilay saligyada murtadeenta ee deegaanka ceel la helay kuwaas oo ay ku jiraan gaadiidka loo yaqaan tignikada ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin wixii faahfaahin ah oo ku saabsan weerarka barakeysan dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala ومعسنتها إسماعيل بيانكي أيان دقيساني إنت أذن كبحن عاو واسده حالد دا ديغان كعيل لهلي أو غلبت عينن كمجاهدين تا أي دقال كلو وريغين أدبا دوما سنتها يولالك فيصل حالد دا ديغان كعيل لهلي أي عاو أهميد دقن وحانا كسوغان عيد مدى مجاهدين تا يدو رايدة توحيد كونها أي كدل ببانيسو بختiga maleeshiyaadkii murtadeenta ee lagu laayay dagaalkii galabta ayaa daadsan deegaanka iyadoona eeyahana ay feenanayaan caawa bakhtiga murtadeenta in mujaahidiinta ayaa meel walba oo deegaanka ka tirsan lagu arkaya iyagoo ku sugan waxaana sidoo kale arkaya mujaahidiinta oo gaaf wareegaya magaalada Ceelhele xaaladuna caawa mid degan kadib dagaalkii aqmarinta ee galabta ka dhacay deegaankaasi een waxa sidoo kale Faisal jirta in qanaaim aad u farabadan ay mujaahidiintu galabta ku soo furteen dagaalkii ceel lehelay qanaaimta waxa la tilmaamayaa inay u badan yihiin gaadiidkii murtadeenta u yeelay deegaankaasi gaadiidkan waxay u badan yihiin gaadiidka tiknikada loo yaqaano ee qoryaha ay ku rakiban yihiin gaar ahaan Cabdi Bilayasha oo ay lahayeen maleeshiyaadka Bangrafta ee isugu yara danab een saanada ciidan hubka iyo rasaasta iyo agabka kale ee sahayda ay ka mid tahay ee ciidanka mujaahidiintu ay galabta ku furteen dagaalkana een mid la tirin kara ma ahan aad bay u fara badan tahay runtii waxa la oran kara murtadeentu wax alla wixii ay haysteen ama gaadiid han noqdo ama hub iyo rasaas iyo saanad ciidan han noqoto ama sahay goobta ay ugu carreen mujaahidiinta ayaana qaniimeystay een qaniimada mujaahidiintu ay dagaalka galabta ku furteen meel amaan ah ayay hadda yaalaan oo gacanta mujaahidiinta ay ku jiraan gaadiid een aad u fara badan ayaa la tilmaamayaa inuu yahay oo murtadeentu ay ku soo weerareen deegaanka ee lehele xilliga ay soo galayeen ee Ismaaciil oo wadmaasan tahay dhinaca kale waxaa jiray weerar amniyad istishaad ah oo saaka waabrigii ka dhacday qayb ka mid ah mudug iyadana maxan ka ognahay een waa maasantahay walaalka Faisal saakay sida aan sheegney amaliyad istishaadiye barakeysan ayaa waxay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Laasgacmay oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Wasil ee wilaayada Mudug een amaliyadan barakeysan waxaa lagu beegsaday madaxweyntii murtadeenta ee hurinaysay ama horboodaysay duulaanka murtadeentu ay ku soo qaadeen wilaayada Mudug xubnaha murtadeenta la beegsaday waxaa ka mid ahaa oo goobta ku sugnaa madaxa maamulka ridada Galmudug murtad qorqor iyo sidoo kale mujrimka murtadka ah ee Cabdi Qaybdiid iyo xubno kale oo ka mid yahay murtadka lagu magacaabo Dhamanacad een goobta ay ku sugnaayeen amaliyadana sidii loogu talagalay ayay u beegsatay alxamdulillaah een murtadeen fara badan ayaa halkaas lagu dilay sida bayaan ka soo baxay taliska ciidanka lagu sheegay 12 ayaa lagu dilay 34 kalena waa lagu dhaawacay murtadeenta dhaawacantay waxaa ka mid ahaa mujrimka murtadka ah ee Cabdi Qaybdiid een wararku waxay tilmaamayaan dhaawaciisa inuu yahay mid garaab ah galabtana loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya wararku waxay tilmaamayaan in dhaawaca murtadkani gudaha dalka wax looga qaban waayay ee saacadaha soo socdana murtadeentu ay doonayaan inay u qaadaan dalka Turkiga dhaawac aad u garaab ah ayaa mujrimkan ee kasoo gaaray amaliyadiisa ka dhacday deegaanka Laasgacmay murtadkan waxaa lagu yaqaanaa in muddo sanado aad u fara badan uu ku caanbaxay la dagaalanka shariicada Islaamka isagoona soo hoggaamiyo gulufyo ka dhan ah shariicada Islaamka oo lagu soo qaaday wilaayadka Islaamiga ee xubnaha murtadeenta ee ku dhaawacmay amaliyadii Laasgacmay waxaa ka mid ah murtadka lagu magacaabo een Dhamanacad oo ah murtad gaboobay muddooyinkii la soo dhaafana warbaahinta ka soo muuqanay isagoo garwaxsan qoriga lehna inuu la dagaalamayo mujaahidiinta balse maanta wuxuu ka mid ah murtadeentii ku dhaawacmay amaliyadii ka dhacday deegaanka Laasgacmay een wararku waxay sidoo kale sheegayaan in dhaawac uu soo gaaray murtad qorqor oo ah madaxa maamulka ridada Galmudug oo isaguna goobta ku sugnaa wararku waxay sidoo kale tilmaamayaan in staafkiisi iyo ilaaladiisi ay halkaasii ku halaagsameen kadib markii ay amaliyadu baabi'isay marka runtii weerarkiisa ka dhacay iyo midkii galabta dhacay ee Ceel lehele iyo Laasgacmay waxay ahaayeen bishaarad aad u waaweyn oo dadka muslimiintu ay ku laabqoobsadeen cadawga dhabarka looga jabiyay iyadoona amaliyadii mudug ka dhacdana si gaar ah dhabarka looga sii jabiyay horjoogayaashii iyo madaxweyntii murtadeenta ee hurinaysay duulaanka ka dhanka ah shariicada Islaamka ee murtadeentu ku soo qaadeen wilaayadka Islaamiga aad buu maasan yahay Ismaaciil Salaad ayuu kaasi ahaa markana waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih wariye ka tirsan idaacadda Islaamiga Andalus kaas oo isdultaag iyo falanqeyn ku sameyn doona weerarkii galabta ka dhacay deegaanka Ceel Hele iyo waxa uu kaga dhigan yahay kooxda ridada Soomaaliya haya Al-Fatih ee bismillaah aad baad u mahadsantaa walaalka madaxa kooxda ridada Soomaaliya ninka bilaash xitaa lagu magacaabo Xasan Gurgurti ayaa ku dhawaad laba bilood wuxuu ku sugan yahay magaalada dhuusmareeb ee caasimada gobolka Galgaduud. Tan iyo markii Xasan Gurgurta halkaas u tagay, waxaa aad u sii xoogaystay weerarada mujaahidiinta ay ku qaadayaan saldhigyada maleeshiyaadka cadowga murtadiinta ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano dhaca Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe. Horaantii bisha Agoosto markii Xasan Gurgurta halkaas u tagay, wuxuu sheegay in saldhig uu ka dhigtay dhuusamareeb ismarkaasna halkaas uu ka abaabulayo weerarada shahaadada darnimo ee ka dhanka ah mujaahidiinta. Mar uu warbaahinta la hadlay, wuxuu sheegay in bilo kooban ay ku qabsan doonaan bariga Galgaduud, isla markaasna wuxuu yiri shan bilood ayaan ku soo gabagabayn doonaa Al-Shabaab. Waxaas oo idil waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay goodiskiisina Allah subxaanahu watacaala ayaa beeniyey. Dhan kale ayayna arrintu isku rogtay oo mujaahidiinta Al-Shabaab waxay dib ula wareegeen dhammaanba degmooyinkii iyo deegaanadii cadowgu u qabsaday ka hor imaanshihii Xasan Gurgurte iyo kadib intaba. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa weeraradii ugu xoogganaa waxay dhaceen markii Xasan Gurgurte uu yimid degmada Dhuusamareeb, waxayna dadka dhaliila ku eedeynayaan inuu yahay nin ayaan daran oo markii Dhuusamareeb uu saldhigtay gudcur madow uu usoo galay maleeshiyaadkiisii ashaamudka ahaa. Bal haddii aan milicsano weeraradii dhacay wixii ka dambeeyey imaanshihii Xasan Gurgurte ee Dhuusamareeb, waxaa ka mid ah weerarkii cus weyne oo dhacay dabeeqadii bishii Agoosto ee lasoo dhaafay. Runtii weerarkaas waxaa ku dhintay in ka badan 200 oo askari, waxaa lagu qabsaday gaadiid aada u fara badan, waxaana la dhihi karaa waa khasaarihii ugu weyneed ee abid maleeshiyaadka murtadiinta ah kasoo gaaray weerarada mujaahidiinta. Tan iyo markii Xasan Gurgurte uu talada kooxda ridada la wareegay, waxaa kale oo dhacay weerarkii Daaru Nicma, Nuur Dugle, Ow Dhiigle, Ceel la Hele, iyo weerarkii kale ee saaka aroortii hore ka dhacay deegaanka Laaskacamey ee duleedka deegaanka Wasil, halkaasoo runtii askar fara badan lagu dilay laguna dhaawacay dagaal ugayaal murtadiinta ka tirsanaa oo ugu caansan yahay Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Marka aan eegno qaabka ay wax uga dhaceen deegaanka Ceel la Hele, Ceel la Hele qiyaastii 28 kilomitir ayuu u jiraa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galgaduud. In mujaahidiintu ay ku dhiiradaan weerarkaas isla markaasna dhigteen dhiigga u daraan maleeshiyaadkii ashaamudka ahaa, iyadoo taliska ciidamada ee Xasan Gurgurte ee u jiro wax ka yar 30 kilomitir, waxay ka dhigan tahay in dhabarka laga jabiyay maleeshiyaadkan murtadiinta ah isla markaasna ay adag tahay siday u heystaan saldhigay qabsadaan. Waxaan ognahay in maleeshiyaadkani markii Ceel Hele yimideen lagu soo gelbiyey diyaaradaha droneska dowladda saliibiyada Mareykanka, oo xataa ilaa ay hareeraha Ceel Hele isbuucyadii lasoo dhaafay ay duqeynayeen deegaanka Oodooyin oo Ceel Hele aan ka fogeyn ayay ahayd meeshii diyaaradaha Mareykanka shacabka ku xasuuqeen. Isbuucii lasoo dhaafana duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa ka dhacayay Ceel Garas iyo deegaanada Ceel Hele ku dhow. Maleeshiyaadkan ashaamudka ah lagu weeraray deegaanka Ceel Helena fariimo dhowr ayuu dirayaa. Waxaan ognahay in deegaankaas maalmihii lasoo dhaafay ay booqanayeen madaxda ugu sarreysa kooxda ridada sida taliyaha nabadsugidda waxa loogu yeero wasiirka Gaashaaniga Axmed Kaariye Qorqoor iyo wasiirarii xildhibaano kale oo runtii isku sawirayay Ceel Helena ka dhiganayay meel iyagu ay qabsadeen oo ay ka sii abaabulaan weerarada ka dhanka mujaahidiinta. Marka lasoo xooriyo, waxaa muuqata in imaanshihii Xasan Gurgurte ee Dhuusamareeb gudcur madow uu ahaa, isla markaasna guuldarooyinkii ugu waaweynaa kooxda ridada dhabarka loo saariyey. Waxaanu ognahay in degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo bariga Galgaduud ah hadda ay xor yihiin wixii caws weyna ka dambeeyay. Insha Allah waxaan rajeynaynaa in weeraradan ay sii socon doonaan ilaa iyo mujaahidiintu ay dhabarka ka jibiyaan xamladii uu ku dhawaaqay bilaash xiti Xasan Gurgurte. Waa hagaaga dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah Andalus. Barnaamijkeena gaarka ah ayaana ku guda jirnaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeediyo Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan. بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. الحمد لله ثم الحمد لله. الله يا مهد اسكاله نقوق الذين نعموين أن لسوكوا بكرين نعموين كأزدبجوق أه إيو الله أدقي مسلمين توحى كمدة هلاقي كهب سدي عدوقي دولانك كسو قاضي ولايات إسلامي أه. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحساب وحده. مهد الله كقذال وحان ربائنا كهدلو دولان كشريع على درر كأه أي مرتدين تسوق هذين يقوله ووينا والله كوك الذي أدوميه سمجاهدين تأتاقن دفاع شريع على الله دنبال كيغان ماءها مد ويرسي آمد ديقشاءه سيدو كلماءها مد كوك كوبان جبكي عيدان كحسن قرقور تكوك غارد ديقان كعوس وين يقول درردي أي كلا كلمين أو ديقلي. لكن وان دنبال آن ربو إنان مسلمين تأقوب داميو حقيق ذا دبتاه أوسلك كوهايو loolanka ka taagan dalkeena iyo duruusta laga baranayo dagaaladii ugu dambeeyay ee Allah ku hoojiyay gulufkii Mareykanka hoggaaminayay. Duulankii lagu soo qaaday wilaayadka Islaamiga ah waxa qorshihiisa iyo maamulkiisa balaha ciidanka Saliibinta Mareykanka ee loogu yeero AFRICOM. Dagaalka Cawsweyne iyo Awdheegle ayaa astaan u noqday jabkii gaaray huwantii uu Mareykanka iyo NATO horka ahayeen. Wadarta ciidanka ku sugnaa xerooyinkii cadawga lagu jabiyey ee Cawsweyne oo Awdheegle ayaa ka badnaa 2500 oo maleeshiyaadka murtadiinta ah. Wuxuu ahaa col loo dhammaystiray hub iyo agab intii u baahnaa askari furin jooga. Waxay ahaayeen maleeshiyaadkii loo soo diyaariyey la dagaalanka shareecada Allah oo lagu soo tababaray Itoobiya, Turkiya, Uganda, Masar, Eritrea iyo dalal kale. Waxay gurmad iyo difaac ka helayeen diyaaradaha Saliibinta Mareykanka iyo NATO oo 24 saacadood dul heehaabayay si ay uga ilaaliyaan weerarada ay mujaahidiintu soo qaadayaan. Dhanka kale, mujaahidiintu waxay ahaayeen kuwa rabbigood talada u dhiibtay, isagana gurmad iyo garab u doontay. Asbaabtiina la yimid, Allahna malahoodii iyo cududoodii ma hoojin. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. duulanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shariicada Islaamka waxa ku sugan cibra qaadasho. Waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub, tiro, xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin, laakiin libintu ay tahay midda Allah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xiran oo diintiisa ku toosan. Qaala Allahu tacaala: qaala alladiina yadunnuuna annahum mulaaqu Allah كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وحجبي ملليشيات كي مرتدين عوسويني أو دقل كسقنا بادل كي يقال لمدي أي كسقنا ين. وحجبي قربسي قال هذا مريكنك Itoobiyaanka, NATO, ATMIS iyo inta Allah ku kufrisay oo dhan. Qaal Allahu Ta'ala: "Qul ud'u shurakaa'akum thumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Walladhina tad'una min dunihi la yastati'una nashrakum wa la anfusuhum yansurun." Waxaa jabiyay xariga Allah ee ay ka furteen, waxaa halaagay kibirka, faanka, goodiga, kafuurtaaga iyo gardarrada shariicada dirirka ah. Ilaahay isagoo adoomihiisa la hadlaya wuxuu yiri: "Wala takunu kalladhina kharajuu min diyaarihim bataran wa ri'aa an-naasi wa yasudduuna 'an sabiilillaah wallahu bima ya'maluuna muhiit. Wa idza zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum wa qaala laa ghaaliba lakum al-yawma min an-naasi wa innii jaarun lakum falamma taraa'at al-fi'ataani nakasha 'ala 'aqibayhi wa qaala innii bari'un minkum innii araa maa laa taruuna innii akhaafu Allaaha wallahu shadiidul 'iqaab." Waxay malxamadi awsweeni aw dheegl uga dhignayd mujaahidiinta tafsiir amali ah oo Allah awliyadiisa ku tusay aayadkaas quraanka ah. Jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadi awsweeni aw dheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyay cududii military, dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii. Gaadiidka, hubka, rasaasta iyo saanada ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen dagaalkii awsweeni kaliya wuxuu celcelis ahaan qiimihiisu kor u dhaafayaa $23 million. Waxaa kalsooni beelay fariimaha ay gudbinayeen madaxdooda ugu sarreysa iyo warbaahintooda. Waxay daqiiqado gudahood dul u yeelan waayeen warbixinada xaqiiqda ah ee ay warinayaan ciidankii kasoo badbaaday awsweeni iyo aw dheegle, iyo sidoo kale sawirada warbaahintu kasoo gudbinayso jiida dagaalka. Waxay u adkaysan waayeen aragtida dadku ay ka bixinayaan asbaabta keentay jabkooda. Waxay dagaaladan soo ifbixiyeen taagdarrida nidaamka dimuqraadiyada. Qaal Allahu Ta'ala: "Mathalu alladhina ittakhadhu min duni illahi awliyaa'a kamathali al-'ankabuti ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyuti labaytu al-'ankabuti law kanu ya'lamun." Dhanka kale, jabkii gaaray taliska military ee murtadiinta ma ahan guuldarro ku kooban xasan gurguurta oo kaliya, balse waa hasiimo foolxun oo gaartay nidaamka kufriga caalamiga ah iyo mabda'a dimuqraadiyadda ee uu Biden hormuudka u yahay. Sidoo kale waxay barmadow ku tahay taariikhda soo duulayaasha saliibiyiinta Mareykanka ee shishay kalkaalkii Allah ku gaaloobay ee isu soo baxaysta la dagaalanka muslimiinta Soomaaliya. Qarni ka hor, hadduu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan Allah u naxariistee ruuga, firdhidin iyo cagaar weyne ku jabiyey culkii Ingiriiska ee Koofil hogaaminayay iyo dabadhilfiyadoodii, maanta waxay mujaahidiintu aw dheegle, caws weyne, Galcad iyo buulamareer ku jabiyeen Colonel David Haskell, madaxa waxay ugu yeeraan howlgallada gaarka ah ee ciidamada saliibiinta Mareykanka AFRICOM ee Soomaaliya. Waxaad ogtihiin in 2 maalin ka hor inta uusan dhicin weerarkii caws weyne ay generalada Mareykanku isugu tageen Aadan Yabaal iyo Galcad, iyagoo ishraafaya duulaankii uu shaydaanku u qurxiyey ay ku soo qaadeen bariga wilaayadka Islaamiga ee Galguduud. Laakiin guushii ay filayeen waxay isu rogtay guuldarro ku qasabtay inay isaga cararaan halkaas oo ay ka indha dadbaan ceebta iyo cawaaqibmada ka dhalatay gardarradooda. Fashalka iyo guuldarradana u tiiriyaan xasan gurguurte sidaba lagu yaqiin saliibiyiinta mar waliba ay guuldarro la kulmaan. Malxamed Awsweeni aw dheegle waxay dib u soo muujisay xaqiiqda loolanka maanta ka aloosan geyiga Soomaaliya. Jihaadka ka socda dhulkan waa mid ku salaysan mabaadi iyo caqiido. Waa dagaal u dhexeeya xaq iyo baadilka oo isku hayaan askarka iimaanka iyo cisaabada ridada. Waa dagaal u dhexeeya kitaabka Allaah iyo dastuurka qabyada ah iyo xeerarka jandarka ee laga soo minguuriyey qawaaniinta reer galbeedka. Waa dagaal u dhexeeya 2 nidaam. Nidaam ku qanacsan in shariicada Islaamku tahay xalka kaliya dalka lagu samata bixin karo, iyo nidaam ku qancay in shariicada meesha laga saaro beddelkeedana aaminay in dimuqraadiyadu tahay nidaamka ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed lagu maamuli karo. Sharciga Allaah ee munazalka ahna uu yahay nidaam laga soo gudbay oo aan la jaanqaadi karin qarnigan aan joogno. diin ma ku dhaqmanayna anigu I will say no waxaan ku raacsanahay aniga saaxibkay Faisal diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo I'm scientist scientist waxa lagu yaqaan wax practical wax theory ma soconaa so waxa waa markii Soomaaliya inteed laga hadlay ruu waa kulligeed muslim waa markii masaajid kan waa isjeclaa markaa ka soo baxna waa isnaabnaa marka diin islaamka suuudiga oo 1400 sano ka dib كتابك القرآن هو كتاب عام أو مدن مبادئه ذي مقاصده ذي عقيده ذي عبادات كذا لقولنا ما يشتغل لكن تفاصيل الدولة ده اللي قلت عسيو اللي قلنا نظاميه قاموس اللي قلت لك عليه معها من اللي سويت الجن شباب أركتي ماركتي governance way qaban iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwanahay inaad weecadahay waxay leeyihiin shariicada ayaan wadnaa shariicadaas ayaa dalka waa in lagu maareeyo maamulo wa aragti waa ka duwanahay oo shariicada ma diidani laakiin a form of governance kale to aan anagu am sanay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinay tan Soomaaliya sidee isku xukumeey inaan isxukunaan rabno see isxukunaan annagu waxaan dooranay inaan dal dimuqraadi aan noqono dastuur leh saddexdii awoodood ee dawladnimada oo kala saaran oo kala maxaa kala shaqooyin kala duwan leh marka astaamihii aan dawlad dimuqraadi ah ku noqon lahayn oo dhan ayaa noo dhismay waxa ay rabaan hadda inay noqoto baqaan shabaab iyo dawladda islaamiga ay sheegayaan maxay ku saleysan tahay shabaab waxay rabaan dawlad aan adduunka ka jirin oo adduunka aan xiriir la lahayn inay ka dhaliyaan wadanka Soomaaliya aalan madow iyo waxba nidaam aan la garanayn inay dalka ay ku dhaqaan marka nimankan xiimaayo oo la gadaala loo laabanayo wixii qarniga koowaad ama labaad ama saddexaad sidoo loo soo raraya موضوعنا وحنا وجهنا مسألة واحدة ونا نزين عدي حتي ذي عطان الصف مسألة ذا سوا حيتي عدة قالوا بيسائر يسعدوا قالوا عدة السلام السانين يسعدوا السلام إن أنتك حذور ذاهي لنا وحن ما ننقرني قرانك كما يرى الله بقل آيضون مسألة عندك ورميس حكم قصاص وكتابك القرآن يحدين يا الله كما يرى الله بقل آيضات عبد الرحمن البرزن جسود في البابي إذن انت أصو آيضات انت لبيريو إن هدن الله إلى مسلم بانو أو حان صورة قلعي لو مدى مسلم كمال عط موقف عنها يستعطوا أقفوا إنه إسلام نقضط وإلى هي رسولك سيد الرمية ووطط إيه إنه ديك قالوا بو وما كان أمام التليانية ذا قاط أما متبانية ذا قاط أما مدوسك وقرية قاط إستيقى مكاتب تأوه وقابلين لكن إخوتي في العقيدة مسألة أنا مسألة معصية ما مسألة يرمى ومسألة دالني ما مركات إنتاس أغاتو كدب وحاكو صوب بحايا in duulankan u dhaxeeyo laba ciidan ciidan doonaya in ay Allah kalimadiisa kor noqoto iyo ciidan doonaya in ay gaashaan iyo garab u noqdaan hirgelinta nidaamka dimuqraadiyada iyo faafinta anshaxumada ciidan doortay in ay u gargaaraan Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam iyo ciidan doortay in ay heel u noqdaan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dawladaha damacyada gurcan kale wadankan ciidan ku tiirsan awooda iyo gurmadka Allah oo kaliya iyo ciidan ku tiirsan cududda cadawga Allah sida Mareykanka, Itoobiyaan, Kenyaati, Ugandais, NATO iyo gaalo oo dhan Allah ayaana inooga waramay labada koox iyo waxay higsanayaan qaal Allah ta'ala alladhina aamanu yuqatiluna fi sabiilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabiili taaghut faqatilu awliyaa ash-shaytan إن كيد الشيطان كان ضعيفا هدبا هدان نغاني لبدن كوحود مدولبا وحو دقال لميو iyo meeshu salka ku haayo waxa ku hor yaala laba khiyaar oo kala ah inaad Ilaahay diintiisa iyo kitaabkiisa u heelisid iyo inaad dastuur iyo xeer caalami ah u heelisid khiyaar saddexaad ma jiro waxaan hubaal ah inay guuleysanayaan inta Allah iyo rasuulkiisa garab iyo gaashaan u ah qaala Allah ta'ala ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وحان هل كان فرين وقدر إياه عيادة ماذا مرتدين تأيه كقرب دقالام يقال هذا سليبين تأه يدل كأن مسلم كأكسو دو شيء وحان نقب باقينا إني الله أتوبت كينا إساقنا صوبحان صفك إقال هذا كل جيران إنت إي فرصة دليهين الله سبحانه وتعالى وغفور الرحيم أمد مسلمين تا يمجاهدين تو أمهم ونقبان دل كينا وحينا سيدا آن مرار بدان شاقني ليقينا كجعليهين إنا تسوها نونتان ودد كينا نعك الرعدان هديا أتليذين مجاهدين تو ويدليان قفك إساق صوبحا صفك عدوغا وحاد وريساتان بقول لالك عيدان كاه إيكا صوبحا صفك مليشيات كمرتدين تا إيسيدا مجاهدين تو ولاد أغمين وحان هل كان باقو قدر يا والدين تا ay wiilashood uga jiraan safka ciidanka dawladda ridada waxaan ugu baaqaynaa inay u aqli celiyaan wiilasha ay dhaleen ayna kala baxaan xumaanta iyo mustaqbalka ay ku sugan yihiin wiilashiina waxay sheegeen inay dhaqaale raadis ku kaliftay inay ciidanka qortaan arsaaqada Allah ayaa bixiya wiilashiina waxay risqi ka raadiyeen gaalnimo waxay risqi ka raadiyeen inay dadka dhacaan gabdhaha kufsadaan gaalada ka hoos dagaalamaan sida awgeedna hadaf ayay inoo yihiin xirooyinka ay ku sugan yihiin shalay aws weyn ayay ahayd maantana aw dheegle ee wiilashiina kala baxa xumaantii gaalnimada ay ku jiraan maanta ayaad fursad haysataan waxay mujaahidiintu idin ballan qaadayaan inay idin nabadgelinayaan wiil kasta oo aad kala soo baxdaan safka cadawga qaala Allahu ta'ala فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فرين تحكتا وامدان أدر يوم مسلمين تقودهان دل يدبد ميل ولي بأي تشوغان ولا ليال مركيان أرغن دل كينا إن لغهير قليي ديمقراطية إيه نظام دين لدرد أه oo shariicada Allah ka soo horjeeda markii aan aragnay kitaabka Allah oo lagu bedeshay dastuur argaalada reer galbeedka soo qoreen markii aan aragnay sida Ethiopia iyo Kenya ay talada dalka gacanta ugu dhigeen markii aan aragnay xirooyinka military iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee gaalada dalka ka sameysteen markii aan aragnay talada dalka oo gacanta loo galiyay ummada intii ugu liidatay ee ay soo tarbiyeysteen kaniisado iyo mukhaabaraad reer galbeed ah markii aan aragnay sida khayraadkii dalka baylaha ugu noqday shirkado shisheeye iyo shakhsiyaad dhigmirta ah markii aan aragnay qabaailkii walaalaha ahaa ee la dhex dhigay colaada iyo sahodimo federaal ah markii aan aragnay amaanka dalka oo faraha ka baxay fisqiga faaxishada iyo maandooriyuhu fasaadiyan dhalinyarteenni markii aan aragnay cadaalad darrada dalka ka jirta iyo dulmiga jira markii intaas aan aragnay ayaan innagoo gudanayna waajibka Allah ina saare go'aansanay inaanu istaagno sidii looga bixi lahaa xasaradaha dalka hareeyay loona heli lahaa xal waara waxaanu istaagnay sidii loo heli lahaa dawlad si buuxda ugu dhaqmaysa shariicada Islaamka dawlad Allah iyo Rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam ka amar qaadata oo Qur'aanka iyo Sunnada ku dhisan waxaanu istaagnay dhismaha xuduud ciidan oo gaashaan uga ah ummadeena cadawga ku soo duulay waxaanu istaagnay sidii loo heli lahaa garsool caadil ah waxaanu istaagnay walaalaynta qabaailkeena dirirta iyo colaada laga dhex abuuray waxaanu istaagnay inaan gaalada dalkeena ka xoreyno jihaadkii awowayaasheena Imaam Axmed Guray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sheikh Xasan Barsane iyo Sheikh Bashiir soo nooleyno waxaanu istaagnay difaaca khayraadka dalkeena bad iyo bari intaba waxaan dadkeena ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ugu baaqaynaa inay nagu garab istaagaan jihaadka barakeysan ee aanu wadno waxaan ugu baaqaynaa inaysan Ethiopia Kenya qowleysatada fila Soomaaliya joogta garab iyo gacal u noqon walaalaha muslimiinta meel ay joogaanba ugu nasaxayn lahayn in la fahmo oo lagu baraarugo dagaalka maanta caalamka ka socda iyo jihaadka gaar ahaan Sharqi Afriiqiya meeshaan hadda dalkan aan joogno ka socda inuu ku salaysan yahay ama uu ka dhexeeyo kitaabka qur-aanka ee kariimka iyo ka isaga aan hadda ka hadlaynay oo binaalka xeerka mataqana xeer ciqaabeedka dalka u degan ama mataqana adduunka oo dhanba ka jira labadaasa dagaalku dhex socda marka waa saad u jeedeed xisbullah iyo xisbu shaydaan dagaal u dhexeeya wey ninba meeshu maanta isku qoro ayuuna ku qormaayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah kama qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiina man ansaarii ila allah war muminuunow ilaahay u gargaara waa waataynu nihi qaabka tareenkan maanta jahanamada u socda waxaa looga beri noqon karaa inuu qofku waxaas uu naco gacantana kala baxo uuna maxaan ku idhaahdaa ciddii la dagaalamaysana uu gacan siiyo hadduu isagu qaabka u dumin karo ula dagaalami karana ula dagaalamo marka safkii uu maanta galo qofku unbuu ku qormaayaa waana ballantuna waa inuu amaam allaahi baa laisugu imaanayaa qof walba wixii uu shaqaystay ayuu halkaa ka heli doonaa fariintayda ugu dambaysa waxaan u dirayaa mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka waxaad noqoteen allah fadligiis cudud la loodin waayey la niyad jabin waayey lana cabsi geli kari waayey waa inaad allah ugu shukrisaan fadligaas quruur iyo cujbina aysan idinku abuurin guulaha iyo nasriga ku qaabila tawaaduc mar walbana allah u tiiriya fadliga waxaan si gaar ah salaan diiran ugu dirayaa ciidamadu allah gacmahooda ku soo hooyey guulaha waaweyn ee ka dhacay wilaayaadka islaamiga ah oo ay u dambaysay guushii caws weyne daaro nicma nuur dugle iyo aw dheegle allah idinka aqbalo jihaadkiina jannada firdowsana hoy allah idinkaga dhigo walaalayaal ogaada allah ayaa garabkeenna ah qur-aanka ayaa hageheenna ah nasriga ayaa xaliifkeenna insha allahu tacaala qaala allahu tacaala wmaa lana allaa natawakkala cala allahi waqad hadaanaa subulana walanasbiranna cala maa aadaytumuuna wacala allahi falyatawakkali lmutawakkiluun waqaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikanna aldaalimiin walanuskinannakum alarda min bacdihim dhalika liman khaafa maqaami wakhaafa waciid wastaftaxuu wakhaaba kullu jabbaarin caniid waxaan bogaadinayaa qabaa'ilka ansaarta ah ee u taagan difaaca shareecada islaamka gaar ahaan beelaha wacaysle maxamuud hiraab iyo murusade waxaan leenahay jazaakum allahu khayra waxaad maanta tusaale u noqoteen qabaa'ilka muslimka ah ee soomaaliyeed waxaad mudan tihiin in la idinkaga daydo wanaagiinna iyo jihaadkiinna allah ha idinka abaalmariyo garab istaagiina jihaadka iyo mujaahidiinta u taagan difaaca diinta dalka iyo dadka allahna ha barakeeyo ehelkiina ubadkiina iyo fariciina waxaan halkan tacsi uga dirayaa qoyskii ay Africom ku xasuuqeen deegaanka oodweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taariikhdu markay ahayd 22 Safar 1445 hijri oo ku beegan 6-9 waxaan leenahay eheladii ay ka shahiideen sabr iyo iimaan allah idinka siiyo waxaa caruurtiina loo laayay waa argoosi uu maraykanku ka argoosanayo ciidamadii looga laayay soomaaliya waxay isu diyaarinayaan inay qabtaan 30 guuradii loogu baroor diiqayay ciidamadii baktigooda lagu jiiday muqdisho 1993 caruurtaasi qirada ah sababta loo laayay waa argoosi waxaana kala shaqeeyay maraykanka sirdoonka iyo taliska militari ee xasan gurguurte iyo qoorqoor insha allah dhiiggoodu hadurma noqon doono mujaahidiintana waxaad ka arki doontaan waxaad ku ilqabowsataan nasriguna waa dhow yahay insha allahu tacaala magacayga waxaa la dhahaa ibraah maxamed cilmi meeshaasa ii jiifan ilmaha gurigaas oo buushka oo halkaas ariyaan raasiday xaafadan ari kasoo dayanayay مگان کس ولابت انتان سوگار گرگی دب آگب صدی کار یه ها سال گد قای عید ملوق عید مذاس الهی سبحان تعالى حس آگب تقواس عار وعید مهی مش از چیف آیری ارکه این لیسی نلاشد یگیری داد وحی نال اینا هلا عید مذا مش از کس آوران مراکن کدیار ده و تیو کولک تار اول کس عده وحنا ربا إن لسي عيال كاس عذو ماشوس كصور شعب لا أهين حالا لي أهين ويل شادي ماشوس كلن طيلة إنه يسوع سال واحد نجا قاتلة سبحانه وتعالى قاتي إلى إنه كصائف في وحي حواتي iyey gabadh yartaydan ee dadad dhashay ilmaha habriyadeed ah iyo hooyo macaan nolol iyo geerimina kuma aan hayno haday dhintaan meydkoodi narasiyo waa duugaynaa haday nool yihiin ina wixi nool narasiyo waa wada baabiyan koray ka baabashan ciid diyaaradna waa duqays ciidan lugana iyo u yimideen ay laayeen wixii qararay iyo wixii ooyay qeyliyo ayaan maqlaayay dhan waa u dhiibtireen ka ugu weyn 7 sano u jira Cabdi Qani Daahir Axmed alnaha midka ku xig qashan jir waay Cabdi Mahad alnaha asagana Cabdi Mahad Daahir Cabdi Rahman Daahir Axmed Musaaba u yar 2 jir waay Ikhlas Axmed Hassan oo shan jir ayaduna hooy kaaha ta ka roorsame ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii qaaday hanoo kaanaan wixii qaaday meydkoodi hanoo kaanaan iyo hadday nool yihiin wixii nool hanoo kaanaan diyaarada dhameeyaan shacabaan ee heer baadiya meel laga dagaalamo ma aanan joogin habeen midow anagu la soo weeraray gurgeenaga waxaan baaq u diraya aqoonyahanada Soomaaliyeed ganacsatadooda culimadooda indheergaradkooda waxaan leeyahay ma waxaad raali ka tihiin xasuuqa Mareykanka u geysanayo dadkiina maxaad uga hadli la'dihiin duqeymaha lagu baabi'inayo ehelkiina ood weyn qowska lagu laayay waxay ahaayeen reer baadiyaha ari dhaqanayay waxaa la laayay caruur saqiira ah iyo ayeydood aaway damiirkiinii diintiina meeday aaway dadnimadiinii hal nin oo ka dhiidhiya ma la waayay ma waxaad ku saf noqoteen cadaawah waxay dalbanayaan reeruhu ma ahan inaad cadawga ka difaacdaan waa inaad meydkoodii kaliya u soo celisaan oo codkiina aad ku biirisaan codkooda maanta waa maalintii aad isbari yeeli lahaydeen kana baraa qaadan lahaydeen xasan gurguurte xabashi iyo Mareykan intaba Mareykanka waxaan leeyahay gooray ahaataba waa idinka arsan doona idinku waxaad haysataan saacadaad waqtiga ku eegataan anaguna waxaan haysanaa waqti waxaana guuleysanaya ciidankii Allah tala saartay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka amar qaata waxa hoogaya ciidankii dastuur iyo dimuqraadiyad difaacaya Allah ka furtay diyaaradaha Mareykanka iyo NATO tala saartay waxa shakil aan ah in masiirkooda uu ku dambeyn doono hoog iyo halaag إيه خسارة الدون يمد آخر انتبا قال الله تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون إلهي الدين كي صغير كي ميه رادنا الدين كده غنايا وسؤال قف كسب سهروي إلهي أدون كان دين أسق أقوم مع مشو أسودك أسق مع مولنا أدون كان ما أقول إنه أسق غير كي أدون كان أو مع مول إلهي ما أقول أسق أبو رتي أسق أسكلة قانون كان دين تأسودك استي كاس لغو مع مولنا هذا إيمان كان بقر أو ما تمد ميل بقر واه هذه كبر اللي راه هو دت كات بقر كوتاي يدور كات حكومة تزبا أنا حكومة أنا ما أمرنا هنا دوير مجالية دول كيسولي أنت أنا حكومة أنت أت حكومة يسوي دلبا أنا حكومة أنا قانون ود جسنا أنا حكومة مين ولا ينكاس تإلهي نساس أكله واكتي دري الدين كان دت كلين ما مشارم أقول قانون ود جستان وبرع نمو إلهي برع كوي ما هو حان أدرك يسوي الحبك مجرى وحي إلهي أقول يا يما إلهي الدين بسودي جستي دين تاس إنك يكون صعره إلهي يعني دين كيس وحكو حكم أيه إلهي أرنك يس فلين أيه كاس أدونك استاهل إنه وض والأكسون تين نبي كستو لصادره نبي كستو أو لصادره وحو إيمان جريد اسكو شيء دولة دواوي غير عادي غير تموتي ويجي مو اعترافي نبي اعترافي ما تركته وحيا على دونك كسعده ودينت عن إله غهين فرعون إيو وحل اعترافي مجر إبر لما أقول وحاسو إذا البرعد نمي دونك يعني سي إله يقول رب ما يسكال إيو عوضة كل قوت وحل اعترافه مجر قول كن لنك مسلم كمركو إلى أنه نما دينت إله كسع عمان اعترافه سي النبياش إيه كسعدين أما دينت إيه هدبه كخر يو خلاف سيه دين ما بها يستبعدات فيرس ما أعطاس إلهي الدين بسود جستي ما أقول إلهي سبحانه وتعالى بل هل نبي شاك أو الدين كله صادر أو ميل نظام كسع وضع أو قانون كسع وضع إلى أن سود جنين أو اعتراف شاك وكوري ما انجر وجر ككعة هذه اللي وحق بطن واسده هذه كان إلهي باب انجر ساسي أهانجرتي كل كوحان أدر كيشي دين تكون مسعودة أمريكا لاعترافية إنجليز بالاعترافية وحبات جرائية وحاسو إذل إلى أكت سقيمكم فديا وحاسو إذل وحكين إسلام قد ضعف فيس نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكي لصادري فرش الروم بأوه وينا ميو اعترافي مسوالة دغالة ولا دغالة وحوي إن دين تحقيق ده فهم من اللوبة هاي هرت إسلام لماذا معايت هاي دينت إلهي معايت هاي أن فهم من ولا ليه ما حان كبد بان آخر بروحان دين إلهي أهين ما اعتراف فكرتي وعاكو هستال إلهي دين تزغير كلمة هذين يساوي وهقاق دقستيال وحان سود دقستاني كلمة دي الشاق مهد ورسامي أبو عبد الرحمن oo ku saabsanayd hardanka adag ee jihaadka ee u dhaxeeya gaalada iyo muslimiinta ee ka socda bariga Afrika. Hadda waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen Faisal Xasan. Faisal, kelimadaasi hadda aan dhageysanaynay maxaa kaaga baxay? Waad maasan tahay Faisal. Kelimada dabcan waan wada dhageysanay, horeyna waan u daawaday oo waa kelimad maqal iyo muuqaal ah. Muddo 30 daqiiqo ah ayaa la daawan karaa. Waana kelimad ama qitaab hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo baxay, si aad u qurux badan ayna mu'assada Al-Kataib u diyaarisay, waxayna ku tarjuman tahay sidoo kale luqadda Ingiliishka. Tafriiq dhameystiran oo kelimada ah oo luqadda Ingiliishka ana waa u jira oo kelimada la socday. Kelimada dabcan markaad daawato waxaad ogaanaysaa way ka duwan tahay waxa dadka si guud ay suuraysan karaan. Mujaahidiinta muddooyinka u dambeeyay guulo waaweyn ay xaqiijiyeen, cadowga Allah coos weyna lagu jibiyey, عمليات عق مرينا أو دورة أي دعين أو إسحق حجاي أو دار نعمة إيو نور دقلة إيو عمليات دي مانتل وقلي مدحيوين تمرتدين تأكد على مدوك إيو أو دقلة عمليات أي جري مركز سيكا دوان سيدا عدو وصوري سينا يو كلمات دان وحا أي دادك سي أدرسي ينبا سيكا دوان أي دبعا كتابك و بلو غيبا يكو بلو دي سي صريحة وحوغو شيخ مهات شاقة يا كلمات دان إنا سنين ميد ديغشو إيو ويرسي أه وعدو غلا قد ديغان إيو مجاهدين تونا أي سن لقن إيو أولاهين إيو دبيعات إن أي قولها كوقابلان عجب إيو غرور أي كوقابلان سيكا دوان عدو غينا وحا مركا وشيغي إن كلمدو أي كوصاب سنتهاي سراعة من دي قد كسعودة إن داتك مسلمين تاه لو افتيميو تاس دبعا وحي كدوان تاي عدوغا الله مركا دوفي رسانا قطاباتك لبضا لنا سيقارا داتك مدحضا مجاهدين تهوغان كودة عدوغا الله يهوغان كودة مركا اسكو في رسو لبا حقال أي كلاجوغان وهو هالكا شيغ مهات سيدان وهالليو حسن شيخ محمود إيو وزير كقاشان إيقا كوحد ردادة إيو ماذا حدا مرتدين تمركات فيريسو وحي ماان تدن كوعل علنيا لبسنا إن لقاري مايان سند قديس أيان كسو أفجرينا أنقا كحوق بدن أنقا كعقل بدن أنقا ككرتب بدن قالا ديانا لجرت أدون كيانا قرب وحاد ريميسا إن لبدا فريق أي آد أكل الدوانيين كلمة دا وحيابها سيدا آد كا إيسو جيتا وحسوك لكامي دا آيات كا قرآن كا كل فاقا قرآن أي كوب الله بانيسا قرآن أي كسو قبقبويسا وحانا دبعان آيات كقرآن كمركة قركود مركة أد أكور قشو أد لغيستو وحاد دريميسا إن وحا السعودة إيو سراع السعودة سيطبه كغتر جميان وحونا دبعان شيق مهد وقفات كو سمين يي آيادها قركود وحونا مجاهدين تدرين سين يي إن دقا لذن السعودة إيو سراع السعودة إيو سيدة تبرت مجاهدين تأيتا إيو قولها لهلا يبا إن لغدح أركي كرو آيادها قرآن كا وصوحيقنا يي وصودليشنا يي وطلمامو يي إن عبرادة كسوغن la arki karo oo mujaahiinta ay barteen arimaha kale ee soo jiitay waxa kamida xaqiiqooyinka cadawga afkiisa laga soo xiganayo oo iyaga qodhooda ay muujinayaan xaqiiqada dagaalka marka laga waramayo waxay u dagaalamayaan iyo hadafkooda iyo sida kitaabka ay ula dagaalamayaan mid ka dhahay kitaabka looma soo dejin in isku xukumo mid ka dhahay nidaam kale aan wadana oo aan shariicad ahayn mid ka dhahay diin Saudi Arabia ay wax u tarayse intaas oo dhan waxa ka sii daran oo ugu dambeeyay hadda muqaalkan aan ku arkay wasiirka amniga ee kooxda ridada Soomaali ninka hadda jooga ee doodisha lagu magacaabo oo isagana oranaya khilaafo islaamiya ee nimankan u socdaan hadafka mujaahidinta ay socdaan ayuu muujinayaa kalimada waa ay kuli faqnaayeen culimo mujaahidinta ka baxsan oo dadka mujaahidinta lagu tuumaya aan ahayn oo dadkan inay gaalay yihiin sheegaya dastuurkooda inuu kufri yahay sheegayna waa ay ku jireen meesha waa ay ku jireen waa maasantahay Faisal oo kalimada waxay u akeed mid aad looga soo shaqeeyay oo qayb qayb ee isdultaag gooni ah lagu sameeyay marka sheekha uu leeyahay mareekanka ayaa lagu jabiyay maxuu ula jeeday wadmaasan tahay kalimada dabcan sida aad sheegtay ayay ahayd oo mowduuc ayaa u kala xirneed qofka xitaa dhageysanaya taas waxay ka saacidaysaa in qayb marka uu dhageysto hadii mashquul u soo kala dhaxgalo uu ka istaagi karo oo hadana risaalada kale iyo mowduuc kale si gudbi karo oo canaawin jaanibi ah ayay lahayd su'aash hadda aad i weydiisay markaan u soo noqdo mareykanka sheekha wuxuu arintan ku cabirayay ama dadka ugu bidhaaminaya xaqiiqada dagaalka dagaalka xaqiiqadiisa uu ka dhaxeeyaa waa mareykanka oo dhinaca iyo mujaahidiinta oo dhinaca waxa soo haray waa tools ama adawaad cadawgu u adeegsanayo oo murtazaqa ah ama afrikaan ha noqdaan ama murtadiin ha noqdaan xaqiiqda dagaalku waa saas tusaaleyaal ayuu soo qaatay marka wuxuu yahay cagaar weyne dagaalkii ahaa hadii sayidka uu ku jabiyay ingiriiskii koofil iyo dabadhilafyadii Soomaalida ila socotay maanta anagana Colonel Haskell iyo kuwii uu watay ayaan ku jabinay coos weyne cagaar weyne iyo coos weyne marka isbarbardhig ayuu u sameeyay oo sidaas ah wuxuu sheegay maalintii dagaalka coos weyne uu dhacay maalmo ka hor inay aadan yabaal joogen muqaal video ah ayaa la keenay oo saraakiishoodii aadan yabaal isku soo sabiray aad u faraxsan markaas duulan waxa la hadlayay ceelbuur iyo galhariir ku wajahna niyad ayayna hayeen cuswayna markii ay dhacday aad iyo aad inta aysan dhicin cuswayna aad markii cuswayna ay dhacday saraakiishas iyaga ah oo taliyaha howlgalada ee Afrikaan uu ku jiray qararka meesha uu ka soo bilaabay xitaa kumaha kan Muqdisho uu si gudbay wayna kala firxadeen guul daradii iyo wajigabixina waxa kaamirooyin kala soo hor istaagay isagoo duulaysan Xasan Sheekh Maxamuud oo aad maqlaysay qeyladaanta ka bixisay marka dagaalka xaqiiqdiisa ayuu ka warramayay dagaalka cidda uu dhaxeeyna waa uu sheegay waa gartay sidoo kale sheekha waxa uu soo hadal qaaday weeraradii ugu dambeeyay oo coos weyn iyo awdhigle isagoo qiimeyn ku sameynaya agabkii gawaaridii dagaalka hubkii iyo saadkii ciidan qiimeyntaasi ka waran maxay cadawga uga dhigan tahay arinta markii ugu horeysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shaacisay aadna loo hadalayay muddooyinkii u dambeeyay waxaan ognahay in dhowr jeer madaxda mujaahidiinta ay sheegeen in dagaalkan Xasan Sheekh Maxamuud uu soo qaaday mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen gaadiidkii ugu badnaa Abid. Sheekh Cali Dheere ayaa mar ka hadlay sidaasi la mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mar aan joognay shirkii Bariga Afrika, khudbadihii uu jeeday mid ka mid a ayuu ku sheegay in mujaahidiinta saanad iyo hub iyo gaadiid intii ugu badneyd ay muddadan heleen, laakiin celcelis ahaan qiimeyn rasmi ah markii ugu horreysay ee lasoo saaray ayay ahayd. Markan waxaana Sheekh Mahad kelimadan uu ku sheegay in $23 million uu ku kacayo agabka iyo saanada iyo hubka iyo gaadiidka ay mujaahidiinta gacanta ku dhigaan. Arrintaas marka xajmiga khasaarahaas dhaqaale ee gaaray si aad u ogaato, waxaa jiray dagaalkan hadda markii Xasan Sheekh uu iclaamiyey Mareykanka qayladhaan ayaa loo dirsaday kaalmo ayaa laga dalbaday, wuxuu keenay hub iyo rasaas iyo saanad uu ku kacay $9 million. Taas waxay ku dareensiinaysaa hubka $9 million uu ku kacay ee Mareykanka uu keenay sanadkan ee dagaalka ee lagu garab istaagayay kooxda ridada Soomaaliya oo keliya maan waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen, ee hubkii iyo saanadii iyo gaadiidkii horey u yaalayna sidoo kale mujaahidiinta gacanta way ku dhigeen. Oo $9 million ee Mareykanka uu keenay waxaa ka badan tirada hadda Sheekh Mahad uu sheegay. Saas darteed marka waxaadba moodaaba wixii hadda lagu dacmiyey iyo wixii hore u haysteenba in badan oo ka mid a in mujaahidiinta Allah gacanta uu u soo geliyey. Sidoo kale Faysalow, Sheekha wuxuu ka hadlay duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysanayaan wilaayaadka Islaamiga balka waraanakaasna. Waad mahadsan tahay walaalka. Dabcan duqeymahan cadow uu geysanayay muddooyinkii u dambeeyey si wuxuushnimo ah ayuu u geysanayay, waxaana ka keenaya xanuunka ay ku keeneen weerarada mujaahidiinta. Dabcan meel ay ka qabtaan weerarada mujaahidiinta markii ay waayeen ayay bilaabeen inay ku cilbaxaan dadka shacabka ah. Sheekha arrimahaas ayuu soo hadal qaaday, tacsi ayuu u diray marka hore dadka muslimiinta ah ee la xasuuqay ee ay gumaadeen ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka, waxaana uu sheegay in dadkaas ubadkooda loo laayay si aargud ay u sameystaan cadowga Allah oo askarta Mareykanka ee lagu laayay Soomaaliya ayaa looga aargudayay. Sheekha wuxuu baaq u diray marka oo arrinta isdultaaga mudan waxay tahay, wuxuu la hadlay aqoonyahanada, ganacsatada, culimada iyo dadka indheergaradka ah, wuxuuna ugu baaqay inay ka hadlaan xasuuqan Mareykanka u geysanayo sababta ay u aamusan yihiin maxay tahay. Aad ayaa la isu weydiinayaa muddooyinkii u dambeeyey dadka muslimiinta ah ee aan maanta dagaalkan nafna ku bixinaynin, dhaqaalana ku bixinayn, wax aqoonyahanka, ganacsatada, culimada oo magaalooyinka jooga, maxay tahay sababta ay ugu aamusan yihiin Mareykan oo soo duulay oo dadka shacabka alaynaya? Hadii ay u hadlaan dadka shacabka, waa maxay waxa ay ka cabsanayaan oo ay la aamusan yihiin? Aamusnaantooda oo aad la isu weydiinay muddooyinka u dambeeyey ayuu sidoo kale farta ku fiiqay. Marka walaalka, duqeymahaasna dabcan xarakada mujaahidiinta hore ay ugu hadashay waxayna sheegtay in loo aargudi doono dadkaas muslimiinta ah, aana lagaga hari doonin dhibaatada ay geysteen Saliibiyiinta iyo Murtadiinta. Maantana waxaan rajaynayaa aargudkii qayb ka mid ah inay tani bilow u tahay, yacni dhammaad uma ahan laakiin bilow inay u tahay micnaha. Allahna aan ka rajaynayno weeraro kuwan ka waaweyn in insha allahu tacaala uu Allah ku salido. Waa tahay kelimada dhexdeeda waxaa ku jiray fariimo kala duwan oo qaar lagula hadlayay mujaahidiinta, qaar lagula hadlayay shacabka, qaarna lagula hadlayay maleeshiyaadka murtadiinta. Fariimahaas maxaa laga qaadan karaa? Fariimahan kelimada ku jiray dhowr fariimo ayaa ugu muhiimsanaa. Fariinta ku socota dadka muslimiinta ah iyo qabaailka, midda ku socota mujaahidiinta, cadowga qudhiisa fariimo ayaa loo diray, si gaara murtadiinta ayaa lala hadlay. Mujaahidiinta waxaa lagu booriyey inay sii wadaan jihaadka iyo halganka cadowga ay kula jiraan, sidoo kalena waxaa lagu booriyey inay guulaha ku qaabilaan oo ay ka fogaadaan cujbiga iyo quruurka, si Allah nasriga ugu sii laba jibaaro. Dabcan waxaad og tahay dadka muslimiinta ah mar waliba nasir helaan haddii tawaaduc ay ku qaabilaan, isdhuldhig ay ku qaabilaan in Allah uu u ziyaadinayo. Haddii aad Allah tala saarato, Allah wuu ku guulinayaa, laakiin haddii aad adi tala saarato, naftaada ay kula weynaato oo waxa aad samaysay iyo ficilka aad samaysay uu kula weynaado, Allah adi ayuu ku tala saaranayaa. Meydaanka iyo saaxada ayaana laga dareemayaa iyo macaarigta kale ee kugu soo socota. Saas daraaddeed marka waxaa laga dareemayay kelimada hoggaanka ka soo baxday in mujaahidiinta aysan ku sifoobin dhaqanka cujbiga iyo quruurka, iyo in afcaasha ay iyaga ay sameeyeen Allah ay u tiriyaan fadliga. Kelimadan aad ayaa looga dareemay aayaadka qur-aanka ayaa laga dareemay. Inta kelimada kale waxay ku socotay murtadiinta, fariin murtadiinta ku socota ay ahayd waa murtadiinta kasoo kale firxanaya fagaarayaasha dagaalka ee aan maanta meelna isku sheegin. Askartii aad arkaysay ee lahaa aadan yabaal ayaan joognaa, qoryoley meel aan ahayn, nimciliso dadkaas ayaa fariin uu u diray waalidiintoodii ayuu la hadlay si wuxuu ula hadlay weliba dhimrin leh wuxuu ula hadlay si saraaxa leh waxaana uu u sheegay in haddii ay u malaynayaan in la dili doono kuwa toobad keenay inay wareystaan iyo sida loo soo dhaweeyey fariinta kale waxay ku socotay qabaailka oo aada loo bogaadiyey si gaara qabaailka dega gobollada dhexe ee muddooyinkii u dambeeyey bariga galgaduud wacdaraha ka dhigay ee kuwaas oo lagu booriyey inay sii wadaan halganka ee jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta ay garab taagan yihiin waa tahay Faisal uu ku dambeyn marka kelimadan galabta soo baxday ee waaqica ay ku soo aaday maxay tahay waa maasanta walaalka ee waaqica ay ku soo aaday dabcan waxaa la dhihi karaa waa xilli kala guur ah oo cadowga Allaah muddo 16 sano 17 sano ku dhawaad 20 sanaba dheh in uu ku fashilmay kuna jabay in uu Soomaaliya nabad ka keeno nabad ee ku hoos jirta xukunka dimuqraadiyadda inuu ka keen uu ku guuldareystay kooxda ridada Soomaaliyana hadii maanta dawladdan Xasan Sheekh Maxamuud inta garab istaag iyo 15 taaba iyo taakulo la siinayo hadii lagu guuldareysto reer galbeed iyo Mareykan iyo Yurub ay kaga dhamaatay arintaas waxa jira maqaal maalmo ka hor uu qoray nin lagu magacaabo Paul Williams oo ah ninka 2007 ilaa hadda la joogo isha ku hayay gulufka isbaheysiga Atmis loo yaqaan warbixinada uu ka qoray Tirabeel ay tahay qiimeen iyo inuu sii odrosay aya dareemaysa waxa soconaya aad ayaa warbixintaas qofka muslimka ay arko ugu farxaya hazimada inta ay la eegtay cadawga ku habsatay wuxuu leeyahay isbaheysigan maanta uu soo gabagabooyay howlgalkiisa uu leeyahay ee way bixi doonaan laakiin amniga wuxuu leeyahay wali al-shabaab waa laga cabsanaaya sababtoo ah wuxuu arkayaa qoryooley oo maalacad la galayo cuus weyn wixii ka dhacay ayuu arkayaa wuxuu arkayaa awdhiigle wuxuu arkayaa dawladda ridada tiiha ku dhacay iyo taagdarada haysata iyo gibi dhacleynta marba meel ay ku dhacayaan ayuu arkayaa marka ninkaas arinta sida gaarka ay soo jiidatay waxay tahay wuxuu leeyahay ugu yaraan markay baxaan 2024 markay baxaan ciidamada Atmis ugu yaraan wuxuu leeyahay sanado dheeraad ah waxaa la isku dayi doonaa in Muqdisho ciidamo gooni ah oo kuwa Afrikaanta kamid ah in lagu reebo si loo ilaaliyo diblomaasiyinta waddanka joogta yaani uu ka soo qoostay goboladii oo dhan hadda qoraalka marka akhrinaysa ayaa dareemaysa inuu gobol si macnawi ah ayuu goboladii oo dhan kaga soo dhamaaday wuxuu leeyahay Muqdisho iyo hareeraheeda in la ilaaliyo waa qasab waliba toojihaad ayuu bixinaya diblomaasiyinta in la ilaaliyo waa qasab ayuu leeyahay laakiin wuxuu moogyahay warbixin kale ayaa jira oo soo baxayay oo la leeyahayba diblomaasiyinta ayaa hadda guurayaba Nairobi waxaa leeyahay markii hore sidaad ogtahayba ee gaalada inta Soomaaliya aysan xalana aysan dhismin ka hor dhamaan hay'adaha arrimaha Soomaaliya qaabilsan Nairobi ay ku shaqeyn jireen markii Soomaaliya xalana la dhisay kadib xalana ay soo degeen intooda badan hadda waxaa leeyahay xarumihii Nairobi ay ka soo guurinayaan dayactir ku socda oo la sii hagaajinaya waxay leeyihiin ciidamo badan oo hadda kuwa ilaaliya shaqaalaha international staff ka loo yaqaan ayaa hadda la sii daabulayaaba ciidamadii ilaalinaya qarkoodna waaba la kala diray waa la fasaxay marka walwal intaas leeg ayaa haysta waxaad ogtahay bishii Juun ee la soo dhaafay 2000 ayaa laga dhimay ciidamada kufaarta Afrikaanta 2000 dowlad walba oo kamid ah 5 dowladood ee isbaheysigan ku jira 400 askari ayaa laga qaaday 2000 siyaas ay ku noqdeen hadda bishan September aan ku jirno 3000 oo askari inay bixiyaan ayaa la rabaa dowlad waliba 600 askari ayaa laga qaadi doonaa marka 600 ee macna ma u sameeyneysa iyaga in tirada macna ma u sameeyneysa waxa macna u sameeyneya qarashka iyo dhaqaalaha 600 ay ku qaadanayeen haday tahay zaadkooda iyo sahaydooda iyo saanadooda iyo mushaarkooda intaas oo idil ayaa laga jaranaya askarta marka mushaar lama siiyo dhaqaalaha isaadkana gacanta looma wada geliyo 600 dhaqaalood ayaa waxa laga yaba dhowr xiro dhaqaalihii ku baxay inay tahay marka 600 bixi marka dawladda la yiraahdo waa inay dhowr saldhig ka baxdaa oo aan dhaqaale loo heynin saas daraadeed marka dawlado qaar ayaa la tilmaamaya in 600 ay bixin doonaan xarada ay ka caroodeen darteed inay dhowr saldhig ka wada bixi doonaan waxa la isku haystaa saldhigada laga baxay ayaa xulaya saldhiga aan ka soo baxay afrikaanta waxa u daran saldhigada safka hore ku yaala ee ciidamadooda halista ku jira inay ka soo bixiyaan kooxda ridadan waxay rataa saldhigada safka hore in la joogo oo difaacas la joogo waxay leeyihiin askarta magaalooyinka buux dhaafiyay mukeefyada ku jira naga bixiya kuwa xalana jooga iyo kuwa kismaayo jooga iyo waxa laga dhimo taasna waa la isku haystaa marka marxaladaas kale guurka ayuu dalka ku jiraa bayaankii ugu dambeeyay ee mujaahiinta ay soo saareen ee ku saabsanaa weerarkii ay u dhigleen dabcan waad arkiisay in xarakada mujaahiinta Al-Shabaab ay sheegtay inaysan insha Allah ta'ala muddo fog qaadan doonin in calanka tooxiidka laga taago ee Villa Soomaaliya qasriga madaxa kooxda ridada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho marka Allah ayaan ka rajaynaynaa in guulaha soo socdana uu Allah qalbigana ku qaboojiyo dadka muslimiintana uu siiyo nasri iyo tamkiin aamiin aamiin insha Allah adbu maasan yahay walaalkeen Faisal Hassan ayuu kaasi ahaa دينا وكوني للهدى حسنا حصينا وغدي في العلا غايات عز تعيد لنا عصور الفاترين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وهجاج دغستيال غدهانا inta sayna ku soo gabagabeenayna barnaamijkani gaarka aha waad ku maasantiin dhageysigiisa barnaamijkan mid la mid ah intaan dib hawada mar kale ugu kulmi doono waa dhamaanteen oo isku duuban oo idin leen nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh